चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर सुंदरी का व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान नमान। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां

राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराजाधिराज पतित पावन श्री विजय मंत्र महाराज की जय। श्री राम नाम महाराज की जय। अखंड संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री नंद ग्राम की जय। श्री दाऊजी महाराज की जय। श्री रावल ग्राम की जय। श्री गोकुल ग्राम की जय। श्री मथुरापुरी की जय। श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की जय। द्वारिकाधीश की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। परम पूज्य परम गुरुदेव प्रेमावतार अनंत श्री संपन्न श्री काश्मीरी बाबाजी महाराज की जय। उनके 77वें पुण्य स्मृति महामहोत्सव की जय। श्री प्रेम परिवार की जय। श्री संकीर्तन मंदिर राजकोट की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। सद्गुरु देव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्त बांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री पोगलाश्रम के इस नव निर्मित दिव्य भव्य सत्संग मंडप में भारतवर्ष की संत परंपरा के महान वीतराग महान अनुरागी महान प्रेमी जीवन मुक्त भगवत साक्षात्कार संपन्न संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के पवित्र परिकर के द्वारा अखंड विजय मंत्र की ध्वनि अखंड संकीर्तन हो रहा है। इसमें भी कीर्तन चला, कीर्तन वाले इसमें मानसिक जप कर रहे हैं और परम गुरुदेव प्रेमावतार श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज का 77वां पुण्य स्मृति महोत्सव मनाया जा रहा है। भक्तमाल में नवाजी ने कहा है, तरु की शोभा लाभ फल तरु शोभा फल होए, गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नाही कोई। बिना फल के वृक्ष की शोभा नहीं होती है। वृक्ष से फल की शोभा और फल से वृक्ष की शोभा, इसी प्रकार से गुरु की शिष्य से शोभा और शिष्य की गुरु से शोभा। गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नहीं कोई। श्री काश्मीरी बाबा की कृपा न होती तो संसार को प्रेम भिक्षु जैसे महान संत कैसे मिलते, न होते तो प्रेमावतार काश्मीरी बाबा की पुण्य स्मृति हम लोग वृंदावन धाम में कैसे मनाते। अपूर्व गुरु शिष्य की जोड़ी, इनको हम सादर साष्टांग प्रणाम करते हैं। और श्री गोविंद भाई जी भातेलिया जी जो हमारे विश्वनाथ जी के बिल्कुल निकट विराजमान हैं, ये इतने जीव आज वृंदावन धाम में बैठकर धुन कर रहे हैं, इसके प्रेरक इसके निमित्त पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने, परम गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा महाराज ने श्री गोविंद भाई जी को बनाया। इनके मन की ये इच्छा बहुत अधिक थी कि हमारे उपस्थिति में ये उत्सव हो जाए, और भगवान को यही मंजूर था कि ये तो प्रेम की भूमि वृंदावन में होना है, क्योंकि श्री प्रेमावतार काश्मीरी बाबा को उत्सव और श्री प्रेम भिक्षु जी का उत्सव वो ज्ञान की भूमि कर्म की भूमि में नहीं, मायापुरी में नहीं, वो तो श्री धाम वृंदावन में होना है जो प्रेम का धाम है भक्ति का धाम है। बहुत सुख मिल रहा है हमारे जोधपुर वाले पूज्य रामद्वारा वाले पूज्य श्री महाराज जी विराजमान हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, सभी संतों को प्रणाम करते हैं। और आज पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के इस दिव्य महोत्सव में हमारे अत्यंत प्रिय श्री बाल व्यासी राधा कृष्ण जी भी पधारे हैं, तो आपकी भी उपस्थिति महाराज जी के उत्सव में हो गई। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का जीवन चरित्र और उपलब्ध श्री काश्मीरी बाबा का महाराज जी के कुछ प्रमुख पत्र और उनके उपदेशों के सहित प्रकाशित होना चाहिए, हो गए हो चुका है, हिंदी में है, यहाँ उपलब्ध है क्या? तो यहाँ भी उपलब्ध हो गए तो यहाँ कम से कम जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको महाराज जी का दिव्य जीवन चरित्र समझ में आवे। ये एक एक महाराज जी की छवियां, भावावेश की छवियां बड़ी अद्भुत हैं। इनका दर्शन करने मात्र से हृदय प्रेम से द्रवित होने लग जाता है। ऐसे पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के चरणों में बार बार हम साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हैं, एवं परम गुरुदेव श्री पूज्यपाद काश्मीरी बाबा जी महाराज के युगल चरणों में भी सादर प्रणाम करते हैं। और अब अधिक समय न लेते हुए जो विनय पत्रिका का क्रम चल रहा है उस क्रम में आज आज पद बड़ा सुंदर पद है, ये 247वें पद में नाम जप की प्रेरणा दी गई। और अब इस पद में सर्वतो भावेन नामी श्री रघुनाथ जी के चरणों में अपना समर्पण किया जा रहा है। पूर्ण शरणागति पाई, ये इतना गूंज रहा है भाई, ठीक करो इसको, गूंजना नहीं चाहिए भाई, पाही आयो शरण सुजस श्रवण सुनी आयो श्रवण सुनी आयो शरण सुजस श्रवण सुनी आयो शरण दीन बन दरिद्र दाह दोष दुख दीन बंधु दीनता दरिद्र दाह दोष दुख तारुण दुख सदर Thank you. वेद रति नाराति वेद लोक सब साथे काहु के रति नाराति रावण की बंदी लागे अमर Thank you. गलान में तीन बार पाही पाही पाही पाही पाही और तीन ही संबोधन है, राम पाही, राम भद्र पाही और रामचंद्र पाही। तीन बार पाही पाही है, पाही पाही पाही और तीन संबोधन है, राम, राम भद्र और रामचंद्र, ये तीन संबोधन है। यद्यपि भगवान के ही तीनों नाम हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी तीन बार पाही शब्द का उच्चारण किया और तीन संबोधन अपने आराध्य के किए, इसमें अवश्य कोई न कोई रहस्य है। भगवान शरणागति की प्रार्थना कोई तीन बार करे ऐसी अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखते। सकृत प्रणाम किए अपनाई, एक बार प्रणाम कर ले, एक बार कह दे प्रभो मैं आपका हूं, मेरी रक्षा करो, बस काम बन गया। विभीषण जी ने एक ही बार प्रणाम किया, श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। बस इतना राम जी ने सुना नहीं कि असकही करत दंडवत देखा, तुरत उठे उ प्रभु हर्ष विशेखा, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठा हरिभास तुम्हारा, खल मंडली वसहु दिन राती, सखा धर्म निभाए। कितना अद्भुत व्यवहार है, सखा पहली बार जो मिला है उसके कहा सखा, जिसको लंका से लात मार के भगाया है उसको कहा लंकेश। और समुद्र के तट पर खड़े होकर प्रभु प्रतिज्ञा भी यही कर रहे हैं, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार सकृत एव माने एक बार, प्रपन्नाय माने शरणागति के लिए, एक बार आकर मेरी शरणागति की प्रार्थना करता है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं। तब अस्मि इति च याचते, मैं तुम्हारा हूं, ऐसा एक बार मेरे सामने आकर कह देता है तो अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम, मैं उसे प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूँ, अभयदान दे देता हूँ। एतद मम व्रतम, ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है। यहाँ रक्षा की प्रार्थना एक बार नहीं, शरणागत रक्षा की प्रार्थना करता है, और भगवान एक बार की ही अपेक्षा रख रहे हैं, पर यहाँ तुलसीदास जी तीन बार रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभो रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आशय ये है कि जो इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, शील सिंधु हैं, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल हैं, कि एक बार त्राहिमाम कहकर प्रणाम कर हृदय से लगा लेते हैं, फिर तीन बार मन वाणी क्रिया से कोई तीन बार पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम कह दे, उसे हमारे आराध्य अपने हृदय से क्यों नहीं लगा। पहला संबोधन है राम पाही। राम कौन है? सो आनंद सिंधु सुखराति, सो आनंद सिंधु सुखराति, सीकर से त्रैलोक सुपाति, सीकर से ऐसे राम जी। राम सहज आनंद निधानु, तदपि अधिक सुख सागर रामा, इत्यादि जो वचन है इनसे ये प्रमाणित होता है कि हे प्रभु आपका नाम राम है, सबको आह्लाद, सबको आनंद देने के कारण, आनंद सिंधु सुख राशि होने के कारण, आपके आनंद सिंधु का एक बिंदु नहीं, उस बिंदु का सौवां हिस्सा, एक सीकर, उससे तीनों लोकों में आनंद बटा है, सुख बटा है, प्रसन्नता बटी है, तो आप में कितना आनंद होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हे प्रभु मेरी पीर हर लीजिए, मेरे दुख को हर लीजिए। और दुख क्या है? संसार का दुख दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख यही है कि तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। आपसे विमुख होकर न जाने कितने जन्म हमारे हो चुके हैं, और ऐसे ही संस्कृति के चक्र में मैं कब तक भटकता रहूंगा। हे नाथ इस संस्कृति के चक्र से उबार लीजिए, अपनी शरण में अंगीकार कर लीजिए, अपने हृदय से लगा लीजिए। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याणमय। हे श्री राम आप तो भद्र हैं, राम भद्र, भद्र माने परम कल्याण स्वरूप आप हैं, आप भद्र स्वरूप हैं, आप भद्र हैं और हम अभद्र हैं, तो हमारी अभद्रता का विनाश कैसे होगा? हमारी अभद्रता की निवृत्ति श्री राम भद्र की चरण शरण के बिना संभव नहीं है। इसलिए हे श्री राम भद्र, पहली बात पाही राम माने हमारी दुख निवृत्ति कर दीजिए, हैं? हे सुख सागर आप हमें अपने सुख सिंधु में समाहित कर लीजिए। दूसरी प्रार्थना है कि मेरी अभद्रता को नष्ट कीजिए, क्योंकि आप भद्र स्वरूप हैं, आप मुझे भद्र स्वरूपता प्रदान कीजिए। हमारे यहाँ तो हम आंख से भद्र का अनुभव करें, कान से भद्र का अनुभव करें, चारों ओर से भद्रता का अनुभव करें, ऐसी प्रार्थना भद्रं करणे विष्णु याम देवा भद्रं पश्ये माक्षवी, ये क्या है? अपने नेत्रों से हम भद्र माने कल्याणकारी दृश्य का ही अनुभव करें। भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई कल्याण स्वरूप नहीं है, रामचंद्र, राम जी को रामचंद्र कहा गया। जैसे चंद्रमा सबको आह्लाद देता है, ऐसे ही श्री राम हम आपकी शरण में हैं। आप कलयुग के तीव्र धर्म को निवृत्त कीजिए और हमें परम आह्लाद प्रदान कीजिए। पहली बार परम सुख प्रदान कीजिए। परम सुख क्या है? आपकी सेवा का सुख। हमारी अभद्रता का नाश कीजिए। अभद्रता क्या है? भगवत विमुखता, विमुखता का नाश कीजिए। और तीसरा क्या है? हे प्रभु, मैं इस कलयुग के ताप से, संताप से, घर्म से, घर मने घाम से व्याकुल हो रहा हूं। हे श्री राम, आप पूर्ण चंद्र हैं, आप उदित होकर मुझे आह्लाद प्रदान कीजिए, अर्थात मेरे ताप की सर्वथा निवृत्ति कर दीजिए। ये प्रार्थना की जा रही है। हे भगवान, अपने कानों से आपकी मंगलमयी कीर्ति को सुन करके मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुजस श्रवण सुनी आयो हूँ शरण। आपका सुयस सुन करके, विराज, आपकी पवित्र कीर्ति सुन करके, हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्रवण सुजस सुनी आई हूँ। इस श्रवण सुजस क्या है? इस श्रवण सुजस ये है कि नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों ने, इतिहास ग्रंथ आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एवं पंचम वेद महाभारत ने और अष्टादश पुराणों ने, आगम ग्रंथों ने, स्मृतियों ने, धर्मशास्त्र के वचनों ने, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने एकस्वर से यह स्वीकार किया है कि जो जीव आपकी शरण में आ जाता है उसे लौट कर संसार चक्र में नहीं जाना पड़ता है, फिर वह सर्वथा दुख से रहित हो करके और वह संसार चक्र से छूट जाता है। ऐसा कोई एक उदाहरण बता दो कि जो आपकी शरण में आया हो और आपकी शरण से वो निराश होकर के चला गया हो, आपने उसे अंगीकार नहीं किया। देखिए, रावण जैसा त्रिलोक विजयी प्रबल शत्रु सामने उपस्थित है और अभी सबसे भारी समस्या है समुद्र पार जाने की। समुद्र पार कैसे जाया जाए ये भी समाधान सामने नहीं आया। कोई बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र भी राम जी के पास नहीं, बंदर भालुओं की सेना है। नख आयुध गिरि पादप धारी, नख उनके अस्त्र शस्त्र हैं या वृक्ष हैं या पत्थर हैं। अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं, बंदर भालुओं के पास, और समुद्र पार हुए नहीं है। रावण जैसा प्रबल शत्रु है और उस परिस्थिति में विभीषण राम जी की शरण में आते हैं तो राम जी ने अपने मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई। भाई समस्या है, तत्काल बैठक बुलाई, बोले अपना अपना विचार दो। तो राजनीति का विचार करते हुए सभी ने मत दिया कि इस विकट परिस्थिति में शत्रु के खास भाई को कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए, ये खतरे से खाली नहीं हो सकता। और किन्हीं महानुभाव ने तो ये तक कह दिया कि आप कहते हैं कि विभीषण तो बहुत सज्जन है, बड़ा धर्मनिष्ठ है, धर्मात्मा है, चलो ठीक है। अरे जो रावण भिक्षुक का यति का रूप धारण करके जानकी का अपहरण कर सकता है, वह रावण विभीषण का रूप धारण करके नहीं आ सकता है क्या? कहीं रावण ही विभीषण बन के आया हो और यहाँ आकर आप उसको रख लें और यहाँ छल कर दे, सोते सोते कुछ उठपटांग कर दे, कोई बम विस्फोट कर दे, तब क्या करोगे? इसलिए ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल भी इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। कुछ महानुभाव कह रहे थे कि जो इस युद्ध की विकट परिस्थिति में अपने बड़े भाई का हितैषी नहीं हुआ, सगा नहीं हुआ, वो तो आपका क्या सगा होगा? इस परिस्थिति में भाई को जिसने छोड़ दिया, कोई भी विकट परिस्थिति आएगी एक मिनट नहीं लगेगा आपको छोड़ के किनारे हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किन्हीं महानुभाव का मत था कि आप चाहते ही हैं कि इसको निराश न लौटाया जाए तो कोई बात नहीं, इसको बंदी बना लो। रावण के मरने के बाद, लंका विजय के बाद फिर बैठक बुलाई जाएगी और फिर विचार किया जाएगा कि इसको फांसी दी जाए, मारा जाए कि छोड़ा जाए, क्या किया जाए। अभी इसको बिल्कुल भी आश्रयजनक ठीक नहीं। एक भी ऐसा नहीं था, हनुमान जी तो बोले ही नहीं, हनुमान जी से राम जी ने पूछा भी नहीं, और हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, शास्त्र की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। हनुमान जी इस मर्यादा में स्थित है, ना पृष्टः कस्यचिद् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः। हनुमान जी विचार कर रहे थे कि सरकार पूछे ही नहीं रहे हैं तो मैं बिना पूछे ही सलाह क्यों दूं, बिना पूछे किसी को कुछ मत बताओ, और अनुचित तरीके से कोई पूछे, अमर्यादा पूर्वक प्रश्न करे तो अमर्यादा पूर्वक प्रश्न करने वाले को भी कुछ मत बताओ और बिना पूछे भी कुछ मत बताओ। हनुमान जी चुप हैं, बाकी सब ने अपना अपना मत दे दिया। अब निर्णय तो राम जी को करना था। राम जी ने कहा कि देखो, महर्षि कंडू ने शरणागत धर्म की व्याख्या की है। महर्षि कंडू कहते हैं कि शरणागत का जो त्याग करता है उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं, वो इतना पापमय हो जाता है कि उसको देखने वाले को पाप लगता है। शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकता। तो महर्षि कंडू ने जो शरणागत को की रक्षा करने का जो धर्म, विशेष धर्म प्रतिपादित किया है, एक महर्षि की वाणी को सत्य करने के लिए, उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म का आचरण करने के लिए मैं विभीषण को अवश्य ही शरण में लूंगा। देखो राम जी की मर्यादा, मैं स्वयं शरण में ले रहा हूं नहीं, ऋषि की दुहाई देते हैं, क्योंकि धर्म की व्यवस्था बनाना ये ऋषियों का कार्य है। वाल्मीकि में वर्णन है, महर्षि कंडुना गीतम, महर्षि कंडू ने जो शरणागति धर्म को गाया है उन महर्षि की वाणी कोई न कोई तो सत्य करे, मैं सत्य कर रहा हूं। सबको बहुत खराब लगा। जब आपको अपने मन की ही करनी थी तो आपका विरोधी तो कोई है नहीं, आप सीधी ले लेते शरण में, कोई कुछ नहीं कहता। आपने सबको बुलाया भी, सबसे पूछा भी, सबकी सुनी भी और किसी की नहीं मानी, किया आपने वही जो आपको अच्छा लगता है वही आपने किया। तो जब आपने किसी की मानी ही नहीं तो आपने पूछा ही क्यों? चलो एकाद तो कोई होता जो आपकी बात का समर्थन करता, आपकी बात का किसी ने समर्थन नहीं किया, एक मत भी आपके पक्ष में नहीं पड़ा, तो आपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके सबकी बात अमान्य करके घोषणा कर दी हम विभीषण को शरण में लेंगे, ये अनुचित है। ये बात सबके मन में थी और सबसे ज्यादा अपमानित अपने आप को अनुभव कर रहे थे सुग्रीव जी, क्योंकि वे किष्कंधाधिपति हैं, बानर भालुओं के राजा हैं, तो राजा में कुछ न कुछ तो राजापने की ठसक होगी। उनके मन में आया कि लो साहब, जिस सुग्रीव को अपने बराबरी का दर्जा राम जी देते हैं, आत्म समस्त सखा मेरे समान सखा है, और इतने इतने लोगों के बीच में मेरी बात नहीं मानी, तो मेरी तो मान्यता बिल्कुल समाप्त हो गई। तो मैं राम जी की नजर में कुछ नहीं हूं, तो मैं अपने बंदर भालों की नजर में भी आज कुछ नहीं, सब बेकार हो गया, बहुत दुखी हो गए। और उनके मन में आया कि अभी तो युद्ध हुआ नहीं और मनमाने निर्णय लेने आपने आरंभ कर दिए, तो हम लोगों को कोई ऐसे मुफ्त में प्राण थोड़ी देना है, आप अपने ही मन की कर लो, हमारा जहां तक सहयोग था वहां तक हमने कर दिया, आपकी अनुमति हो तो हम बंदर भालों को लेकर किष्कंधा चले जाएं, आपको अपने ही फैसला दें तो आप करो। श्री राम जी सर्वांतरयामी हैं, राम जी से कुछ छिपा हुआ नहीं है, सुग्रीव जी की उथल पुथल राम जी समझ गए, और राम जी ने कहा कि किष्कंधा लौटने का मार्ग बंद नहीं है, आप अपनी पूरी सेना के सहित बंदर भालुओं के सहित प्रेम से किष्कंधा जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लक्ष्मण जी हमारे निर्णय से दुखी हो, अयोध्या का रास्ता बंद नहीं, ये भी लौट के अयोध्या जा सकते हैं, राक्षसों के संहार के लिए मुझे तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मण जी की भी आवश्यकता नहीं है, तो इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है, धनुष बाण की आवश्यकता है। राम जी कहते हमें राक्षसों के संहार के लिए धनुष बाण की भी आवश्यकता नहीं, ये भी यहीं पड़े रहे, हमको उठाना नहीं छूना नहीं इनको, कैसे होगी लंका विजय, कैसे होगा रावण का वध, वाल्मीकि रामायण का वचन है, अंगुल्यग्रेण तान हन्मि इच्छन हरि गणेश्वर, हरि गणेश्वर हे सुग्रीव बानर राज सुग्रीव इच्छन, मैं केवल इच्छा करूं और अपनी उंगली ऐसे उठाऊं, मैं उंगली उठाऊं कि तीनों लोकों की आसुरी शक्ति नष्ट हो जाए, एक क्षण नहीं लगेगा सब असुर नष्ट हो जाएंगे, धनुष्वाण की भी जरूरत है। तो मानस जी में तो गोस्वामी जी ने और दूसरा भाव दिया, जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण नहीं निमिष महु तेते, हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे धनुष्वाण को भी उठाने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मण जी निमिष में एक पलक गिराने के समय में सब असुरों का संहार कर सकते हैं। राम रावण युद्ध में सेवा करके तुम्हें कृतार्थ होना हो, सुयश प्राप्त करना हो, तो तुम्हें साधारण आमंत्रित करता हूं, और दूसरा कोई भाव तुम्हारे मन में हो तो इसी समय तुम चले जाओ। इतना राम जी के कहते ही अंगुल्यग्रेण तान हन्मी अंगुली के अग्रभाग से मैं उनका वध कर सकता हूँ। इतना कहते ही सुग्रीव जी ठंडे पड़ गए। वो समझ गए कि अरे मैं तो भूल गया, मैं इनको सामान्य समझ बैठा, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। राम जी ने विभीषण को शरण में ले लिया, हृदय से लगाया, अपने निकट बिठाया और इतना ही नहीं, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, और मांगा ही नहीं, जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दस मात, तुई संपदा विभीषण ही सब कुछ दीन रघुनाथ। संकोच पूर्वक दिया रहा। अभी समुद्र तो पार गए नहीं और विभीषण जी का लंकेश पद पर अभिषेक का उत्सव हो गया, एक उत्सव मना लिया राम जी ने। विभीषण जी लंकेश बन गए। सुग्रीव जी ने कहा सरकार हमारी अभिनय धृष्टता क्षमा करना, हम हैं तो आपके दास ही, पर आपने कृपा पूर्वक अपना सखा हमको स्वीकार किया है, आपने कृपा पूर्वक हमको अपना सखा माना है, तो सखाओं को अधिकार होता है, वो बिना किसी संकोच के अपने मित्र से अपने मन की कोई भी बात कर सकते, ये मित्र को अधिकार है, वो संकोच नहीं करे। तो भगवान आप क्षमा करना, पहले क्षमा मांग लिया हमने, हमारी ढिठाई क्षमा करना, पर एक प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, आप पूछो। ले आप तो शरणागत वत्सल हैं, आए और विभीषण आपकी महिमा सुनकर आपकी शरण में आ गया, श्रवण सुजस सुनी आई हूं, विभीषण शरण में आ गया, और कल के दिन रावण की बुद्धि बदल गई, उसको सद्बुद्धि आ गई, आज विभीषण शरण में आया और कल कहीं रावण शरण में आ गया, तब आप क्या करेंगे? भगवान बोले क्या करेंगे? अरे रावण मेरी शरण में आके तो देखे, जैसे भुजाओं भर के हृदय से विभीषण को लगाया है, ऐसे ही भुजाओं भर के हृदय से रावण को लगाऊंगा, रावण को भी स्वीकार करूंगा। सन्मुख हो ये जीव मोहि जवहिं, जन्म कोटि अघनासहि तवहिं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे उससे, विश्वद्रोह का पाप भी नष्ट हो जाएगा उसका। और ये तो ठीक है, आप रावण को हृदय से लगा लेंगे, अपना अपनी शरण में ले लेंगे, लेकिन रावण की लंका तो आपने विभीषण को दे दी है, और आप रामोद्विर नाभि भासते, आप दो बार बोलते नहीं, विश्रम नाभिसंधत्ते, एक बाण द्वारा आप धनुष की प्रत्यंचा पर नहीं चढ़ाते हैं, दो बार बोलते भी नहीं है, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, तो आपने एक बार उसे लंकेश कह दिया, बोल दिया और लंकेश बना दिया, तो अब आप अपनी वाणी में तो परिवर्तन करेंगे नहीं, विभीषण को ही लंकेश बनाकर रखेंगे, तो रावण की लंका तो आपने विभीषण को दे दी, अब विभीषण शरण में आएगा, कहेगा महाराज हमारा घर बार तो आपने छीन लिया, हमारा घर तो दे दिया आपने विभीषण को, मैं कहां रहूंगा? तो शरणागत को केवल शरण में ही नहीं लेना चाहिए, उसे आश्रय भी देना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं, रावण यदि शरण में आ गया तो उसे आप क्या आश्रय देंगे? इतना सुनते ही राम जी के नेत्र भर आए, बोले सुग्रीव तुम्हें पता नहीं है, इस त्रिभुवन में अयोध्या से अधिक ऐश्वर्य कहीं भी नहीं है, मुझे अपने प्राण प्यारे भरत पर पूर्ण विश्वास है। मैं कहूंगा भैया भरत, मैंने एक शरणागत को लंका दे दी तो मैंने दूसरे शरणागत को अयोध्या दे दी। मेरी इच्छा का विरोध नहीं करेगा। यदि विभीषण को मैंने लंकेश बना दिया तो रावण को मैं अवधेश बना दूंगा। बोलो, ऐसा शरणागत वत्सल और कोई दूसरा है? राम जी को छोड़कर दूसरा नहीं है। इसलिए सुजस श्रवण सुनी आयो हो शरण, यही है सुजस श्रवण सुनी, यही है सुजस। आपने आज तक किसी को भी अपने शरण से वंचित नहीं किया, विमुख नहीं किया, हताश निराश नहीं किया। देखो, शरणागत के दोषों का विचार भगवान करने लग जाएं, तो इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव भगवत शरणागति के योग्य ही सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सर्वथा निर्दोष तो कोई भी नहीं है। अरे, बड़े बड़े ब्रह्मादि देवताओं में दोष निकल आएंगे, सामान्य जीव की तो चले क्या। इसलिए आप दोषों को ध्यान न देकर केवल ये मेरी शरण में है ऐसा उच्चारण कर रहा है, इतना ही आप ध्यान में रखते हैं, इसके अतिरिक्त आप कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। यही है आपका सुजस कि आप शरणागत का त्याग नहीं करते। इसको सुन करके हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं। दीन बंधु दीनता दरिद्र दाह दोष दुख दीन बंधु दीनता दरिद्र दाह दारु सहदर दुरीत हरण तारुन सुसदर दुरीत हरण राम भक्तिया राम चंद्र पाई पाई राम पाई। हे दीन बंधु, आप दीनता दरिद्रता संताप दोष और दारुण दुख और महान भय, असहनीय भय, जिसको सहन न किया जा सके ऐसा भय, और ऐसे पाप जिनका प्रायश्चित ही संभव न हो, ऐसे पाप अथा भयंकर पाप, इन सबों का आप नाश कर देते हैं। इसका तात्पर्य है कि इतने दोषों का नाश यदि कोई जीव चाहता हो तो उसे और कुछ नहीं करना है, केवल इतना कहना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे रघुनाथ, मैं आपकी शरण में, बस इतना कहना है। इतना कह देने मात्र से इतने इतनी उपाधियां नष्ट हो जाएंगी, इतनी व्याधियां नष्ट हो जाएंगी, इतने दोष नष्ट हो जाएंगे। दीनता, दीनता नष्ट हो जाएगी। आप कहेंगे कि ये बात तो समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब तक विनय पत्रिका में जो कुछ सुना है उसमें दीनता की महिमा गाई गई, और आपने यहाँ दीनता को भयंकर दोष माना, इतना भयंकर दोष माना कि उसको सबसे पहले नंबर पर रखा दीनता। तो जहाँ दीनता भगवान की प्रसन्नता का साधन है, वहाँ दीनता दोष कैसे बन गया? महाराज, शरणागति के जो छह अंग हैं, उनमें सबसे अंतिम अंग है कार्पण्य, दीनता। गुसाई जी महाराज का वचन है, यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतु सन्नास्ति ममाण्वपि। गुसाई श्री विठलनाथ जी का वचन है कि हे भगवान, आपकी कृपा का हेतु दैन्य है। दीनता यदि किसी में है तो उसे आपकी कृपा का अनुभव होगा। जो दीनहीन है उन्हें ही आपकी कृपा की अनुभूति होती है। यद दैन्यम त्वत् कृपा हेतु, आपकी कृपा का हेतु दैन्य है। और हे नाथ, वो दीनता तो मुझ में अणुमात्र भी नहीं है। ये भी उनकी दैन्य विज्ञप्ति ही है। वेदांत कामधेनु में श्री निम्बारकाचार्य भगवान कहते हैं, कृपा से दैन्याद युजिप प्रजायते। भगवान की विशेष कृपा होती है तो दैन्य भाव की जागृति होती है। दैन्य बहुत ऊंची चीज है। दैन्य और दीनता में अंतर नहीं है। दीनता का भाव ही दैन्य है। एक प्रत्यय करने से दैन्य बन गया और एक तल प्रत्यय करने से दीनता बन गया। दीनता के भाव को ही दैन्य कहेंगे और तल प्रत्यय हो गया तो दैन्य हो गया। स्वस्मिन दीनत्व भावना, अपने को दीन ही नहीं समझना, ये साधक का लक्षण है। तो दीनता दोष नहीं है, दीनता तो एक बहुत बड़ा गुण है साधक का। पर यहां दीनता को दोष तुलसीदास जी इसलिए मान रहे हैं, वो कहते हैं कि जहां जीव को दीनता स्वीकार करनी चाहिए वहां तो वो अहंकार में जीता है, और जहां उसे दीनता नहीं करनी चाहिए वहां दीनता करता है। हरि गुरु संतों के सामने विनम्र नहीं है, दीन ही नहीं है। इनके सामने तो मूछ पे ताव देता है, इनके सामने तो अहंकार करता है, और कहीं ट्रैफिक नहीं, गलत दिशा में आपने वाहन बढ़ा दिया और पुलिस ने रसीद कट्टा उठाया, बोले अब चालान काटेंगे तुम्हारा, तो पैसा बचाने के लिए ये नहीं समझेंगे कि हम किसके चरण छू रहे हैं। कहो पांव पकड़ लें, पांव दबाने लग जाएं, सर सर भाई साहब भाई साहब भाई भाई साहब, भैया कौन से कहां के भाई साहब आ गए। जिसके सामने बोलना तक नहीं चाहिए, उनके सामने पता नहीं क्या क्या नहीं करने लग जाते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। और जहां अहम शून्य होना चाहिए वहां अहंकार में भरे रहते हैं। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी दक्षिण भारत की एक बात बता रहे थे। बोले दक्षिण में एक महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे, तो उनके पास हम मिलने गए, दर्शन करने गए, तो उनकी कुटिया के बाहर एक छोटी पट्टिका पर अंग्रेजी में लिखा था कि अपने अहंकार को यहां छोड़कर सब कुटिया में प्रवेश कीजिए, और उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था ईगो स्टैंड। क्या लिखा था? ईगो स्टैंड। जैसे बस स्टैंड होता ना, बस खड़ी होती है, तो अपने ईगो को, अपने अहंकार को स्टैंड यहाँ रख दो, तब भीतर जाओ। कहते मुझे बहुत अच्छा लगा। संत के पास अहम शून्य होकर जाओगे तो ही कुछ मिलेगा, अहंकार लेकर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। किशनगढ़ के थे राजा नागरीदास जी, किशनगढ़ के राजा थे, और सब कुछ त्याग कर वृंदावन में आए तो यहाँ के महान रसिकाचार्यों का दर्शन करना चाहते थे। तो कहते कि हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। बोले आपका परिचय? तो यही कहा जाए, हम किशनगढ़ के राजा हैं। बोले किशनगढ़ के राजा आए हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ के महात्माओं ने कहा हमें राजा महाराजाओं से क्या लेना देना, राजा आया है तो घूमे पे रह जाए, वृंदावन दर्शन करने आया है दर्शन करके जाए, हमें राजा से लेना देना नहीं है, मना कर दो उसको, नहीं मिलते। जहां जहां उन्होंने किशनगढ़ के राजा के रूप में अपना परिचय दिया, महात्माओं ने उनको बुलाया ही नहीं, तब भी समझ गए कि ऐसी मेरी गलती क्या है कि मैं दर्शन तक का अधिकारी नहीं हूं। समझ में आ गई अपनी भूल कि जब तक राजा बनकर दर्शन करूंगा तब तक ये दर्शन के अधिकार नहीं होगा। अहम शून्य हो जाऊं, दीनता स्वीकार कर लूं तो दर्शन का अधिकारी हो जाऊं। राज वस्त्रों को जमुना जी में विसर्जित कर दिया, कौपीन धारण कर ली और स्नान करके यमुना जी में वहां की रज पूरे शरीर में लपेट ली और अब द्वार पर जाकर के कहा कि दीनहीन आपकी कृपा का भिखारी, दीनहीन नागरी दास आपका दर्शन करना चाहता। बस महात्माओं ने द्वार खोला, उनको हृदय से लगा लिया। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई, भगवान के दरबार में दीनों का आदर। तो जो दीनता भगवत प्रेम की प्राप्ति में, संत सदगुरु की कृपा की प्राप्ति में बाधक बन रही है वो दीनता दोष है, और उस दीनता का अपहरण राम जी की शरणागति कर ले। विभीषण रावण का खास अनुज है, भाई है, लेकिन लंका में जब तक विभीषण है तब तक रावण के सामने देखने की हिम्मत उसकी नहीं। रावण की दुर्नीतियों का विरोध भी बड़े विनम्र शब्दों में करते हैं विभीषण। तुम पितु सरिस भले ही मोही मारा, आप बाप के समान है, आपने मार दिया कोई, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा, आपका हित राम जी को भजने है, लड़ते नहीं है। क्यों? रावण के सामने उनमें दीनता है, डरते हैं रावण से, और वही विभीषण लंका के युद्ध में, राम रावण युद्ध में काल के समान जूझते हैं रावण से, और गदा का प्रहार करके रावण को मूर्छित कर देते हैं। कहां चला गया भय रावण के प्रति जो दीनता का भाव, कहां चला गया? राम जी की शरण में आते ही वो लौकिक दीनता जो भगवत शरणागति में बाधक थी वो नष्ट हो गई। दूसरा उदाहरण, सुग्रीव कभी स्वप्न में भी सोच सकते थे कि हम ताल ठोक करके बाली से युद्ध करेंगे? कभी सोच सकते थे? वो इतने डर रहे थे कि हनुमान जी से भी कहा कि तुम जाकर बात करना तो हमारी तरफ मुंह करके बात करना, कुछ गड़बड़ हो तो वहीं से इशारा कर देना। भागो तुरत तजो यह सैला, भाग जाऊंगा यहां से मैं, और वो श्री राम जी की शरणागति प्राप्त करके लौकिक दीनता का ऐसा नाश हुआ कि वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, ततो गरजत धरिवरह सुग्रीवो हेम पिंगला। हेम पिंगल सुग्रीव गर्जत गर्जना करने लगे। अंगद जी को इतना पावर देकर भेजा था राम जी ने कि मैं सीता को हार गया, राम जी की हार हो गई, मेरे पैर को उठा लो। इतना पावर देके भेजा था, अरे दूत बना के भेजा था, दूत की भी एक सीमा है। पर मैं राम जी का सेवक हूं, यह दिव्य अहंकार, मैं राम जी का सेवक हूं, ये ऐसा दिव्य अहंकार श्री अंगद जी के मन में है कि वो समझते हैं कि रावण भी मेरे सामने कोई चीज नहीं। हनुमान जी में भारी दीनता है, बहुत दीनता है हनुमान जी में, लेकिन राम जी के सामने दीनता है, संतों के सामने दीनता है, ऋषि मुनियों के सामने दीनता है। लंका में जाने के बाद रावण में हनुमान जी में दीनता नहीं है। वहां तो हनुमान जी कहते हैं, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। हिम्मत है रावण के सामने कोई किसी की जय बोल दे? जय केति बलो रामो, अति बलशाली राम जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण जी की जय हो, बानरराज सुग्रीव की जय हो, जो राम जी के द्वारा पालित हैं। राजा जेत सुग्रीव हो राघवेणा भी पालिता। कौन हो तुम? लंका में राम जी की, लक्ष्मण जी की, सुग्रीव जी की जय जयकार करने वाले तुम कौन हो? दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्या क्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः। मैं कौशलेन्द्र भगवान श्री राम का दास हूं, अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री राम का दास हूं, वायु नंदन हूं, वायु पुत्र हूं, मारुतात्मजा वायु पवन कुमार हूं, मैं हनुमान मेरा नाम है। रावण ठहाका लगाकर हंसा, तुम्हारा बाप हमारे यहां झाड़ू लगाता है? हनुमान नाटक में लिखा है, हनुमान जी खुद लिख रहे हैं, झाड़ू लगाने की सेवा मार्जनी, झाड़ू लगाने की सेवा पवन देव की है लंका में, धुलाई करने की सेवा वरुण की है, रसोई बनाने की सेवा अग्नि की है, सुंदर सुंदर माला बना करके उन पुष्प मालाओं से रावण का श्रृंगार करने की सेवा इंद्र, इंद्रम माल्य करम सहस्त्र किरणम द्वार प्रतिहारकम, सूर्य को द्वारपाल बनाया गया है, चंद्रमा छत्र लेकर खड़े हैं, देवगुरु बृहस्पति की हालत खराब है। हनुमान नाटक में लिखा है, हनुमान जी लिख रहे हैं, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैशा सभा वज्रिण। कभी किसी विषय पर बृहस्पति भूल जाते हैं, किसी विषय पर बोलने लग जाते हैं कुछ, तो रावण फेंक, बृहस्पति चुप, चुप हो जा। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, बृहस्पति को क्या कहते हैं? जड़मते। अरे जड़ बुद्धि बृहस्पति कम बोल। नैशा सभा वज्रिणः, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश का दरबार है। हनुमान नाटक में हनुमान जी कह रहे हैं कि, रावण कह रहे हैं हनुमान जी से कि देख हमारा वैभव, मेरे सामने एक मनुष्य का यशगार आए तू, कि मानुषम स्तौषी राघवम, मनुष्य की स्तुति कर रहा है तू। हनुमान जी ने कहा हमारे पिताजी भले ही झाड़ू लगाते हो लेकिन हम थप्पड़ लगाएंगे तुमको। क्यों? बोले हमारे पिताजी भले ही प्रचंड प्रभंजन हैं, पर वे राम जी के दास नहीं बन पाए। मैं उनका पुत्र हूं, पर मैं दासो हम कौशलेंद्र, मैं कौशलेंद्र प्रभु श्री राम का दास हूं। अरे दास हो, कुछ अच्छे पद पर होते तब तो हम कुछ मानते भी तुमको, क्या तुम भी दास बनने चले गए? दास हो? बोले तुम दासों की कीमत नहीं समझते, दासों की महिमा नहीं समझते। मैं राम जी का दास हूँ, तो राम जी के दासों में कितनी सामर्थ्य होती है। हनुमान जी कहते हैं नरावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबल भवेत, तू एक रावण की क्या चले, तेरे जैसे हजारों रावण भी युद्ध में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। जब मैं पर्वतों को वृक्षों को गिराने लग जाऊंगा तो तेरे जैसे हजारों रावण भी भाग खड़े होंगे। और कान खोलकर सुन ले, अरे त्वा पुरी लंकाम, पूरी लंका को मसल करके, अभिवाद्य तमय फिलीम, भगवती परांबा जगत जननी श्री जानकी जी को प्रणाम करके, उनसे संवाद करके, समृद्धार्थो गमिष्यामी, मैं अपना काम पूरा करके यहाँ से जाऊंगा, कृतकार्य हो करके जाऊंगा, और ऐसे वैसे नहीं जाऊंगा। मिशताम सर्व रक्षसाम, सारे राक्षसों की चटनी बनाकर यहाँ से तब जाऊंगा। ये राम जी के दासों में सामर्थ्य, इसलिए ये है दीनता का अपहरण। हमारे यहाँ वृंदावन के रसिकों का भाव है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, ऐड़े रहे श्याम सुंदर सो बोले अटपटी बाणी। ब्रह्मा जी शंकर जी की भी सामर्थ्य नहीं है अटपट बोलने की, पर हम श्री राधे जी के बल अभिमानी, ऐसे ही मैं भगवान का हूँ। ये बल शरणागत में ये बल आ जाता है, दीनता का नाश हो जाता है। संतों में अहंकार नहीं होता है, पर राम जी की शरणागति की विशेषता है, संसार के सामने वो दीन कभी नहीं होते हैं। दीनहीन नहीं होता संसार के सामने, अपने अपने अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। इसी वृंदावन में मुगल सम्राट शाहजहां जब मलुकदास जी महाराज की शरण में आया, कथा आप सबने सुनी है कि वो सारे शरीर में उसके जलन होने लगी थी, उसने संतों की जमात घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया था, संत कारागार में पड़े थे, उस वादशाही कानून का आदेश का उल्लंघन करने के लिए मलुकदास जी अपने सेव्य ठाकुर जी को लेकर पूरे भारतवर्ष की दिग्विजय यात्रा पर निकले और सबको नतमस्तक करते हुए, दिल्ली में वादशाह को नतमस्तक करते हुए और वे वृंदावन पधारे। उन्हें जेल में डाला गया लेकिन जेल के फाटक अपने आप खुल गए, ताले टूट गए, जेल की चक्कियां चलने लगी, उन्हें कोई बंदी न बना सका, ठाकुर जी को लेकर वृंदावन आ गए। आज भी उनके वही सेव्य ठाकुर जिन्होंने भारत भ्रमण किया, दिल्ली कारागार में भी रहे, वो ठाकुर जी अभी भी मलुक पीठ में बैठे हैं। मलुकदास जी के इतने छोटे ठाकुर जी, मधुर स्वरूप, ऐतिहासिक स्वरूप विग्रह। और इसके बाद शाहजहां के सारे शरीर में भयंकर जलन, हाय जला हाय जला हाय जला चिल्लाने लगा। बड़े बड़े मौलवी बुलाए गए, बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। तब मौलवियों ने कहा कि हिंदू फकीर मलुकदास जी के अपराध का ये परिणाम है, उनकी शरण में जाओ तो ही तुम ठीक हो सकते हो। कहाँ है वो पता लगाओ? बोले तो वृंदावन में है। यहाँ आया, शरण में आया। बाबा तो चाहते थे कि ये दुष्ट है, इसको ऐसे समझेगा नहीं, प्रेम की भाषा समझेगा नहीं। उन्होंने कहा तुमने बिना अपराध के संतों को कारागार में डाला और उसमें संतों की मृत्यु हुई, इसलिए तुम्हें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ऐसा बेटा होगा कि तुमको जेल में डालेगा, वहीं तुम मरोगे। औरंगजेब हुआ शाहजहां का, और मलुकदास जी के वचन के प्रभाव से उसको जेल में ही मरना पड़ा, और बड़ी बुरी तरीके से मरा शाहजहां। बोला महाराज वो तो जो होगा सो होगा, मेरी पीड़ा को हरो। बोले मेरी शर्तें कबूल करो तो तुम्हारी पीड़ा दूर होगी। तो चार शर्तें, एक तो संतों की जमात घूमने पर लगा हुआ प्रतिबंध तत्काल समाप्त हो, दूसरी शर्त बलपूर्वक धर्मांतरण न हो, तीसरी शर्त तीर्थ यात्रा कर जजिया कर समाप्त हो, और चौथी शर्त की गोवध बंद हो। ये चारों शर्तें बादशाह शाहजहां ने कबूल की, लिखित रूप में कबूल करते ही वो ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया तो उसने प्रार्थना की कि मैं बिल्कुल चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया, मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे खुदा ने बादशाहियत बख्शी है, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो मलुकदास जी ने क्या कहा? मलुकदास जी ने कहा कि तेरी मैं अपनी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत को धूल समझता हूँ, तू क्या देगा हमको? तुलसी रघुवर उर बसे तो इंद्र बापुरो कौन? हृदय में राम नाम है, हृदय में रघुनाथ जी, तो इंद्र उसके सामने कंगल, तू क्या बनता है बादशाह? मेरी फकीरी क्या कि तेरी बादशाहियत धूल है, और धूल न होती तो तू गिड़गिड़ा क्यों रहा है, रक्षा की भीख क्यों मांग रहा है? कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसने कहा देवता को तो सब अर्पित कर सकते हैं, मैं ठाकुर जी को कुछ अर्पित करना चाहता हूं। तो मलुक पीठ में जो ठाकुर जी बैठे हैं उनके नाम से उस काल में बादशाह ने बहुत बड़ा भूभाग वृंदावन का समर्पित किया था, जिसके प्राचीन प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं, और 500 गांव की जागीर ठाकुर जी को अर्पित की, जिसके प्रमाण आज भी देश के तमाम क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। लेकिन ये बादशाह है और ये हमारा भगत बन गया, हमको प्रणाम कर रहा है, तो हम इसकी जी हजूरी करें, ये दीनता मलुकदासी में नहीं थी। उसके सामने तो दीनता नहीं है, और राम जी के सामने कैसी दीनता है? मलुकदास जी महाराज कहते हैं मलुकदास जी की दीनता, नाम तुम्हारा निर्मला। हे रघुनाथ जी, आपका राम नाम निर्मल है, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, नाम तुम्हारा साहिब समरथ है, तू साहिब समरथ तू साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीरा तू साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीरा नाम तुम्हारा निर्मला समर्थ स्वामी हो और तुम क्या हो बोले मैं तो मलमूत्र के कीड़े के जैसा हूँ मलमूत्र का कीड़ा मलमूत्र में ही सुख मानता है ऐसा मैं घोर विषयी जीव हूँ प्रभु ये है उनकी दीनता लेकिन फिर भी मलमूत्र का कीड़ा होता हुआ भी मैं पवित्र हो गया कैसे हो गया पाप न राखे देह में जब सुमिरन करिए पाप न राखे देह में जब सुमिरन करिए श्री राम जय राम जय जय राम कहो पाप रह नहीं सकता शरीर में श्री राम जय राम जय जय पाप न राखे देह में जब सुमिरन करिए एक अक्षर के तहत ही भवसागर करिए एक अक्षर के तहत ही भवसागर करिए नाम अधम उदाहरण सब कहें प्रभु विरद तुम्हारा अधम उदाहरण सब कहें प्रभु विरद तुम्हारा सुनि शरणागत आइया तब पार उतारा गरुआ गरुआ भजनदार तुझ सा गरुआ ओ धनी जमे बड़ई समाई तुझ सा गरुआ, ओ धनी जमे बड़ई समाई। जिनसे बड़ा और कोई दूसरा नहीं, सारा बड़प्पन उनमें समाहित है। जरत उबारे पांडवा, उबारे पांडवा, ताती भाव न लाई, ताती भाव न लाई। लाक्षागृह जल गया और पांडवों को गर्म हवा तक नहीं लगी। ये शरणागतों की रक्षा का विरोध है। और स्वभाव कैसा है, कोटिक अवगुण जन करे प्रभु मन ही न आने, कोटिक अवगुण जन करे प्रभु मन ही न आने। कहत मलूका दास को अपना करी जाने, अपना कर जाए। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोल, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोल, नाम तुम्हारा नाम है दीनता का नाश। किसी के सामने दीन नहीं होता, भगवान का भक्त राजा के सामने, रानी के सामने, अरे किसी देवी देवता के सामने भी दीन नहीं होता। देवी देवता का भी आदर राम जी के नाते से करता है, मानिए सब ही राम के नाते, नहीं तो किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। राम जी की शरणागति से दीनता का नाश, दीनता का नाश हुए बिना प्रेम का प्रकाश नहीं होगा। कौन सी दीनता, पारमार्थिक दीनता तो उत्पन्न हो जाएगी, लौकिक संबंधों के कारण जो दीनता का भाव आता है वो दीनता नष्ट हो जाएगी। घिंघियाना, सबके सामने दांत निकालना, हाहा खाना, दुनिया की जी हजूरी करना, ये सब समाप्त हो जाएगा। अकबर के दरबार में बड़े बड़े गुणी लोग थे, नवरत्न थे अकबर के दरबार में, और उसमें एक थे पंडित त्रिपति। ब्राह्मण थे, विद्वान थे, आसु कवि थे, ये सब विशेषताएं तो उनमें थी, पर सबसे बड़ी विशेषता उनकी थी वो भगवान के महान भक्त थे। इसलिए जितने लोग थे वो सब अकबर की जी हजूरी करते थे, उसके सामने घिंघियाते थे, वो बिल्कुल नहीं घिंघियाते, अपने स्वाभिमान से आते, राम राम करते, बैठ जाते। और जब दरबार में कवि सम्मेलन होता, काव्य पाठ होता, तो वो कभी अकबर का यश नहीं गाते, भगवान का ही यश गाते, पर उनकी कविता इतनी उच्च कोटि की होती थी कि प्रथम पुरस्कार उनको ही मिलता था। तो अकबर के दरबारी कवियों ने कहा कि हम लोग तो अकबर के गुण गाते गाते हमारी जवान घिस गई, हाथ मलते मलते हाथ घिस गए, हमको जब देखो तब दूसरा तीसरा पुरस्कार, कभी कभी तो सांत्वना पुरस्कार, ये पंडित आता है ये गाता तो अपने भगवान का यश गाता है और पुरस्कार इसको प्रथम मिलता है, तो क्या किया जाए, इसको कैसे भी नीचा दिखाओ। तो उन कवियों ने एक षड्यंत्र किया, अकबर के दरबार में कहा महाराज कवि सम्मेलन हो, इस बार समस्या पूर्ति रखो, समस्या पूर्ति जानते हैं ना, एक कोई पंक्ति लिख दी जाती है उसके ऊपर ही सबको लिखना है। तो समस्या पूर्ति की पंक्ति दी गई, करो मिल आस अकबर की, क्या इसी के ऊपर सबको कविता लिखनी है, करो मिल आस अकबर की, सब मिलकर अकबर की आशा करो। अब तो बोलेगा तो लिखेगा, क्योंकि इसी पंक्ति, ये पंक्ति आनी चाहिए रचना में, करो मिल आस अकबर की। सबने बड़े बड़े काव्य पाठ किए, ओ अकबर ऐसा है, अकबर है, इसलिए करो मिल आस अकबर की, अकबर की आशा करो। श्रीपति जी से कहा कि आप काव्य पाठ कीजिए, कविता बोलिए। बोले आज हमने लिखा ही नहीं। बोले क्यों नहीं लिखा, जब दो दिन पहले बता दिया गया था कि इसके ऊपर कविता लिखनी, क्यों नहीं लिखा आपने, अभी लिखकर सुनाइए। आप दरबारी कवि हैं, आपको रचना करनी पड़ेगी, सुनाना पड़ेगा। अकबर ने भी हट किया, नहीं नहीं तुमको सुनाना पड़ेगा। आप आशु कवि तो थे, तुरंत आपने पंक्तियां लिख दी, चार पंक्तियां तुरंत लिख दी। लिखने के बाद मन में सोचा तो मरना तो है ही है, तो अकबर के सामने घिंघिया के क्यों मरें, अपनी अपनी निष्ठा का त्याग क्यों करें। तो बोले हम कविता तो सुनाएंगे लेकिन आप लोगों को सहन नहीं होगी। आने सुनाओ। तो श्रीपति कवि ने कहा, अब के सुल्तान फुनियान समान, इस समय के जो सुल्तान हैं, बादशाह हैं, फुनियान के जैसे हैं। फुनियान जानते हैं, फुनियान माने होता है घास फूस जलाने पर वो थोड़ी सी चिंगारी उठती पर बुझ जाती, राख हो जाती, इसके समान है। ये ऐसे हैं, कुछ नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं है ये मेरे सामने। अब के सुल्तान फुनियान समान, ये बांधत पाग अटब्बर की, पर ये इतने अहंकारी हैं कि पूरे आसमान को पगड़ी में बांध लेते हैं। अब के सुल्तान फुनियान समान, ये बांधत पाग अटब्बर की, हरि को तज के और रही जो भजे, जीव कटे ते ही लब्बर की। भगवान का गुणगान छोड़कर दूसरे का गुण गावे, उस लवार की, उस झूठे की जीव कट जाए। हम अकबर का गुण नहीं गाएंगे, क्यों? बोले शरणागत श्रीपति श्रीपति की, श्रीपति तो श्रीपति की शरणागत है, त्रास नहीं काउ जब्बर की, किसी जबर से जबर की हमको त्रास नहीं है। शरणागत श्रीपति श्रीपति की, त्रास नहीं काउ जब्बर की, जिनको हरि से कछु आस नहीं, सो करें मिल आस अकबर की। समस्या पूर्ति भी कर दी, जिनको भगवान से आशा न हो वो अकबर से आशा करें। हम भगवान के दास हैं, हमको अकबर से क्या लेना देना। इसको कहते हैं दीनता का नाश। अकबर तो अकबर था, आज तो थानेदार एसपी कलेक्टर इनके सामने कितनी दीनता दिखानी पड़ती है, बोलो। क्योंकि ईमानदारी से हम भगवान के शरणागत नहीं हो पाए। दीनता का नाश, दूसरा दरिद्रता का नाश। दरिद्रता क्या है, बहुत ध्यान से सुने। पदार्थ का, वस्तु का अभाव दरिद्रता नहीं है। दरिद्रता क्या है, अभाव की अनुभूति, क्या अभाव की अनुभूति ही दरिद्रता है। अभाव की अनुभूति होना बंद हो जाए, दरिद्रता समाप्त। अभाव की अनुभूति किसको होती है, किसको होती है, असंतोषी को। असंतोषी व्यक्ति हर समय असंतुष्ट है, बढ़िया से बढ़िया भोजन मिल जाए फिर भी असंतुष्ट, कपड़ा मिल जाए फिर भी निवास मिल फिर भी असंतुष्ट, कितना भी धन मिल जाए फिर भी असंतुष्ट। और संतोषी व्यक्ति, संतोषी व्यक्ति हर हाल में संतुष्ट है, उसको कोई अभाव ही नहीं। अभाव जो है ना वो भोगों में है, प्रकृति में है। जब तक हमारी वृत्ति भोगों में प्रकृति में लगी हुई है तब तक अभाव है। हमारा मन 16 आना श्री राम जय राम में लग जाए, सारे अभाव समाप्त। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास कुछ न कुछ है, भले ही कुछ तो होगा ना, एक झोपड़ी तो होगी अपनी कहने के लिए। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी की महाराज कौन सी झोपड़ी थी बोलो, कौन सी जमीन खरीदी, कौन से मठ मंदिर आश्रम बनाए उन्होंने, कितने बैंकों में बैंक बैलेंस किया। गोविंद भाई जी तो सीए हैं, महाराज जी के पास कितने सीए थे, सीए उनकी कृपा से सीए बन गए, चेले हो गए उनके, उनको सीए की क्या जरूरत, क्योंकि कीर्तन में धन की क्या आवश्यकता। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का मानना था कि जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन संकीर्तन है, और वो भी महंगा हो जाए तो जीव का कल्याण कैसे होगा। इसलिए बिना एक पैसे के लेन देन के कीर्तन होना चाहिए। हमने तो राजकोट संकीर्तन मंदिर में देखा है, भेंट पाड़वानी सख्त मनाही छे, सिखाए वहां भेंट रखना सख्त मना है, फिर भी सब लोग श्री राम जय राम जय राम कीर्तन करते। कोई बुधवार की ड्यूटी, कोई मंगलवार की ड्यूटी, कोई सोमवार की ड्यूटी, ये सब प्रेमी लोग मिलकर कीर्तन करते हैं। और महाराज जी जब कीर्तन करते थे, बड़े बड़े कीर्तन होते थे महाराज, खाने की भी व्यवस्था नहीं, लोग बना करके ला रहे हैं, सवेरे से इकट्ठा हो रहा है, दोपहर तक बाल भोग का समय, एक साथ सब में तुलसी छूट गई, सबको बिट गया। फिर लोग अपने अपने घर से बना बना के ला रहे हैं, वो सब मधुकरी एक साथ इकट्ठी हुई, तुलसी दल छोड़ दिया, भोग लग गया, वो मध्यान्ह में हो गया। मध्यान्ह के बाद इकट्ठा होने लगा तो रात तक जारू उसी की हो गई, अखंड भंडारा चलता था, एक पैसे का खर्च नहीं। तो जिन महात्मा के पास कुछ नहीं था, न एक इंच भूमि, न फूटी कौड़ी का संग्रह, न एक भी कन फूका चेला, कन फूका चेला जानते, कान फूक कर किसी को शिष्य बनाया, न एक भी शिष्य बनाया, न एक कौड़ी का संग्रह किया, लेकिन लाखों लाखों लोगों के हृदय में प्रेम भिक्षु जी महाराज बैठे। अरे हमारे पास तुम्हारे पास अभाव रहेगा, जिनकी वृत्ति शरीर में है, संसार में है, भोगों में है, जो 16 आना नहीं 20 आना जो श्री राम जय राम के लिए समर्पित हो गए हैं, उनके जीवन में अभाव कहाँ रह सकता है, अभाव नहीं रह सकता। तो दूसरा जो फल है शरणागति का है वो है दरिद्रता का नाश, दरिद्रता रहती नहीं। तीसरा फल है शरणागति का दाह का नाश, किसी भी प्रकार की जलन नहीं रहती। क्यों? क्योंकि शरणागत दूसरा काम करता ही नहीं। इसके पहले पद में हमने क्या कहा था, राम जपु जीह जानी, राम जपु जीह जानी, प्रीति सो प्रतीते मानी, राम जपु जीह जानी, प्रीति सो प्रतीते मानी, राम नाम जपे जईह जीय की जर, राम नाम जपे जईह जीय की जर। से जई है जिए की जय। राम नाम जगई है जिए की जय। आपकी शरण में जाने से दाह का नाश हो जाता है, उसके भीतर जलन नहीं रहती है। ये जलन तो नहीं होती है, एक जलन और होती है महाराज, दूसरे की उन्नति को देख करके जलना, ये भी एक बड़ी भारी। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरे की उन्नति देखकर दूसरे के सुख को देखकर ज्यादा दुखी है, ये भी खत्म हो जाता है। राम जी के शरणागतों में ये भाव नहीं रहता। ये तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये राम जी के भक्तों का लक्षण है। तो किसी की उन्नति को देखकर जलते नहीं है, सबकी उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं, दाह नहीं रह जाता और दोष नहीं रह जाता। दोष क्या है? दोष है क्या क्या जी? दोष क्या है? सबसे बड़ा दोष है अपने दोषों का अनुभव न करना, दूसरे में दोष दर्शन करना, यह सबसे बड़ा दोष। जब तक हमें परदोष दर्शन हो रहा है तब तक हम स्वयं निर्दोष नहीं है, क्योंकि परदोष दर्शन ही सबसे बड़ा दोष है। और भगवान के शरणागत भक्त इस दोष से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सीय राम में सब जग जाने। कहां दोष रहेगा? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। और फिर दुख भी नहीं रह जाता है, दुख भी नहीं रहता, दुख उसको छू नहीं सकता, क्योंकि सुखी मीन जहां नीर अगाधा जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। सुखी हो गए दारुण दुसह दर दुरित हरण, अत्यंत दारुण दुख और असहनीय दर माने भय और पाप, इन सब का नाश हो जाता है जब जीव आपकी शरण स्वीकार कर लेता है। अब आगे कह रहे हैं गोस्वामी जी, जब जब जग जाल व्याकुल करम काल, जब जब जग जाल व्याकुल सब फल भूप भय भूतल धरण, सब फल भूप भय भूतल धरण, तब तब तनु धरि भूमि भार दूर करी, तब तब तनो धरी भूमि भार दूर करी, भापे मुनि सुर साधु आश्रम बरन, भापे मुनि सुर साधु आश्रम Bye। आप कितने करुणामय हैं। ये संसार जब जब व्याकुल हुआ, किससे व्याकुल हुआ? जब जब जग जाल व्याकुल कर्म काल, कर्म वश में होकर, कर्म के जाल में फंस करके। अब कलयुग का समय आएगा तो उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? जब जब विपरीत समय आया और जीव समूह संसार व्याकुल हो गया कर्म के कारण, काल विपरीत काल के कारण, और जितने राजा थे वे सब समय के फेर से खल हो गए, राक्षस हो गए, दुष्ट हो गए। जो भूमि के रक्षक थे वो भूमि के भार, भूमि को भार से युक्त बनाने वाले हो गए। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुय एक पर द्रोही। ये सब हो गए। तब तब तनु धरी, तब तब आपने अवतार ग्रहण करके भूमि का भार दूर किया। देखो शास्त्री जी, इस दूसरे पंक्ति में 2400 अवतारों का वर्णन है। देवताओं को स्थापित करते हैं, जहां जाओ वहां राम जी के द्वारा स्थापित देवता मिल जाएंगे, राम जी के द्वारा स्थापित देवी मिल जाएंगे। खीर चोरा गोपीनाथ जी में एक देवी है, कहते राम जी ने स्थापना की इनकी। बालेश्वर में जहां हरिहरानंद गुरुकुलम है उसके आगे शंकर जी का स्थान है। कहते राम जी वहां चिन्ह बने हुए। किसके स्थापित? राम जी के द्वारा स्थापित हैं। रामेश्वरम स्थापन तो प्रसिद्ध ही है। तो देवताओं की स्थापना करते हैं, साधु की स्थापना करते हैं, साधुओं को प्रतिष्ठित करते हैं, आश्रमों की स्थापना करते हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास चारों वेद लोक सब साकी, काहू की रति नरा की, रावण की बंदी लागे अमर मरण। वेद भी साक्षी है, संसार भी साक्षी है, रावण ने किसी की भी मर्यादा रखी ही नहीं थी। सबकी हालत खराब कर रखी थी रावण ने, सबको कारागार में डाल दिया था। रावण की बंदी लागे अमर मरण, रावण के बंदी गृह में अमर भी मरने लगे। अमर का मरना माने ये एक प्रकार का मुहावरा है, माने वो भी अपने को ऐसा समझने लगे थे देवता कि हम तो भले ही अमर हैं पर मरे हुए के ही जैसे हैं। अमर मरण, अमर भी मरने, मरे हुए के जैसा अपने को मानने लगे थे। उन राम जी ने ओक दे विशोक किए, राम जी ने उनको ओक माने आश्रय दिया, देवताओं को आश्रय दिया, उनको शोक रहित बनाया, उनको फिर से लोकपाल और लोकनाथ बना दिया। और राम जी ने ऐसे राज्य की स्थापना की कि राम राज भयो धर्म चारिहु चरण। राम जी के राज्य में धर्म चारों चरणों से परिपूर्ण हो गए। हे प्रभु, ऐसी आपकी सामर्थ्य है और आपकी करुणा कैसी है, आपकी कृपालुता दयालुता कैसी है कि शिला गुह गीध कपि भील भालु राति चर क्याल ही कृपालु की ने कारण करम। अब यहां जितने नाम लिए जा रहे हैं इनकी स्वरूप का विचार करके, इनकी स्वरूप योग्यता का विचार करें, पात्रता का विचार करें, तो इनमें से किसी में भी भगवत शरणागति की पात्रता सिद्ध नहीं हो रही है। अरे शरण में कोई चेतन जाएगा ना, पत्थर तो नहीं जाएगा शरण में, अहिल्या पत्थर बनी पड़ी है। तो राम जी ने उसे भी शरण में ले लिया, अपने चरण रज देकर उद्धार कर दिया, शिला के ऊपर कृपा कर दी। निषाद शिला गुह निषाद राजगुह निषाद राजगुह गीध गृद्धराज जटायु बंदर भील भालू और राक्षस, इनको आपने अपनी शरण में लेकर क्या बना दिया? बोले किन्हे तारण तरण। आश्चर्य की बात है, इनको शरण में लेकर भव सागर से तार दिया, इतना ही नहीं इनको इतना पवित्र बना दिया, इतना पवित्र बना दिया कि इनमें सामर्थ्य आ गई, इन्होंने कितने जीवों को पार कर दिया। अहिल्या का नाम लेने वाले पार उतर गए, निषादराज गुह की भक्ति का वर्णन करने वाले पार उतर गए, अथवा अहिल्या ने न जाने कितनों को पार उतार दिया, निषादराज गुह ने राम भक्ति को का दान करके न जाने कितने निषाद जाति के लोगों को पार उतार दिया, स्वयं तो पार उतर गए, दूसरों को पार उतार दिया। पयहारी प्रसाद से शिष्य सवे भय पार कर, पार करने वाले हो गए। गृद्धराज जटायु ने पार कर दिया, बंदर भील, अब बानर भी तो, हनुमान जी भी तो बानर की आकृति में ही ना, कितने लोगों को हनुमान जी दुख से संकट से तो पार करते, भव सागर से भी पार कर देते हैं। राक्षसों को भी तरण तारण कर दिया, राक्षसों को भी भव सागर से पार कर दिया। इतना ही नहीं, वे राक्षस राज विभीषण ऐसे हो गए कि आज भी भीषण जी विराजमान हैं, अपनी राम जी की भक्ति का दान करके न जाने कितने जीवों को पार कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तमाल में एक चरित्र है कि समुद्र में व्यापारियों का जहाज व्यापार के निमित्त जा रहा था, तूफान में जहाज फंस गया, तो लोगों ने कहा कि समुद्र किसी की बलि लेना चाहता है, तो किसी की बलि दे दे तो शायद बच जाएंगे सब लोग, किसकी बलि दें तो गरीब की ही बलि दी जाती है, किसकी बलि दी जाती है, गरीब की बलि दी जाती है। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातका। घोड़े की बलि नहीं, हाथी की बलि नहीं, शेर की तो बलि कोई नहीं देगा, वो उल्टे बलि ले लेगा, बेचारा बकरी का बच्चा मैं करता, कान पकड़ के ले जाओ उसको काट दो। अजा पुत्रम बलिम दद्यात्, देवता भी गरीब को ही सताते ऐसा लगता है, किसी विद्वान ने कहा है। तो उस जहाज में एक पंगु व्यक्ति था, यहां से उसका धड़काम, दिमाग तो ठीक था उसका, तेज था, यहां से धड़काम नहीं करता था, बोले ये विरोध भी नहीं कर पाए, इसी को पटक दो समुद्र में। वो बेचारा चिल्लाता रहा कि मेरी गलती क्या है, ले वो सुना नहीं किसी ने, उसको पकड़ फेंक दिया, जाओ ले उस समुद्र देवता ले ले उसकी बलि। वो ठाकुर जी की लीला, तूफान में वो डूबा नहीं, बस तूफान के झोंके में समुद्र की लहरों में वो इतनी तेजी का भरत, ऐसे एक झटके में वो ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां विभीषण के राक्षस घूम रहे थे। अब ये तो त्रेता युग के विशाल का है राक्षस, ये कलयुग का आदमी, ये कलयुग की घटना है। तो उस अपंग आदमी को देखा तो उनको लगा कि कोई एक विचित्र प्रकार का जीव है ये, चलो लंका में ले चले, इसको अजायब घर में रखेंगे, दिखाएंगे कि एक नई चीज लेके आए हम लोग। तो उस अपंग व्यक्ति को गोद में उठा लिया राक्षसों ने, और सबसे पहले विभीषण के सामने उसको प्रस्तुत किया। विभीषण ने देखा अपंग व्यक्ति है, पर आकार तो आकार से तो मनुष्य है कि नहीं। ये देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े और कहने लगे कि उसी पवित्र भारत की धरती से यह आया है जिस भारत की धरती से प्रभु श्री राम लंका आए। हमारे प्रभु ने भी मानवाकार ग्रहण किया और इसका भी मानवाकार है, तो क्यों ना प्रभु संबंध से मेरे लिए तो प्रभु के ही समान आदरणीय है। मैंने राम जी को कहा था कि अब लंका में गद्दी पर विराजें, राम जी तो आए नहीं। चलो तो राम जी नहीं, राम जी का तो आ गया, तो आपने उसको गद्दी पर बिठा दिया, चरण धोए, उसका पूजन किया। और प्रियादास जी लिखते हैं कि छड़ी लेकर के खड़े हो गए, यश गाने लगे, उसका आंखों से आंसू बहने लगे। ये भक्ति है विभीषण की। बार बार हाथ जोड़ के कहते थे महाराज प्रसन्न हो जाइए, वो सूख रहा था। इतने बड़े बड़े राक्षस पता नहीं कौन कलेवा कर जाएगा, और दुखी था। उन्होंने कहा महाराज आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, क्या बात है? बोला हम तो प्रसन्न एक ही प्रकार से हो सकते हैं, हम जहाँ के हमको वहीं भेज दो, भारत ही भेज दो हमको। अच्छा तो ठीक है। तो विभीषण जी ने उसका स्पर्श कर लिया था, तो विभीषण जी के स्पर्श से उसका पंगुत्व तो दूर हो गया, वो एकदम ठीक हो गया, चंगा हो गया, चलने फिरने लायक हो गया। अब बहुत सोना चांदी हीरा जवाहरात उसको लादे, एक पोटली इसके सिर पे रख दी। बोला महाराज समुद्र में कैसे जाएंगे? तो एक तुलसी के पत्ता पर विभीषण जी ने राम नाम लिख करके उसके सिर पे रख दिया, पगड़ी बांध दी। अब तुम डूबोगे नहीं, क्योंकि राम नाम नाम लेत भव सिंधु सुखाहिं, राम नाम तो सबको पार उतारता है, ये विभीषण जी का विश्वास। अब तो महाराज वो मन की गति से चलने लगा समुद्र के ऊपर, वो धन की पोटली लेकर। जिस जहाज वालों ने फेंका था वो जहाज यात्रा करके लौट रहे थे, उनको वो दिखाई पड़ेगा, अरे ये तो अपंग था, ठीक भी हो गया, और कुछ माल पानी इसकी खोपड़ी पे है, कुछ लेके चल रहा है। उन लोगों ने कहा भैया थक गए हो गए, आओ बैठ जाओ, जहाज को रोक के रस्सा वस्सा फेंक के उसको चढ़ा लिया ऊपर, चढ़ा लिया। और चढ़ाने के बाद उनके सबकी नियत बदल गई, बोले अकेला आदमी क्या करेगा, पोटली छीन लो फिर इसको धक्का दे दो समुद्र में। वो समझ गया कि इनकी नियत बिगड़ रही है, तो वो पोटली लेके उनको धक्का दे उसके पहले पोटली के साथ वो कूद गया समुद्र में, और जैसे कोई थलके ऊपर दौड़े ऐसे समुद्र की तरंगों पर बड़ी तेजी से चलने लग गया। पहुंच गया पल्ली पार। वहां जाने के बाद उसने सोचा कि मेरा पंगुत्व भी दूर हो गया और मैं समुद्र में डूबा नहीं, इतनी तीव्र गति से चल के आ गया, तो आखिर मेरे मस्तक पर क्या ऐसा जंत्र मंत्र रख दिया विभीषण जी ने जिसके प्रभाव से मैं इस समुद्र में डूबा नहीं, मेरे भीतर इतनी शक्ति आ गई। उसने अपनी पगड़ी को उतारा और जब तुलसी का दल देखा तो उस पर लिखा था राम। बस उसे पूर्ण वैराग्य हो गया। उसने कहा इस संपत्ति को लेकर क्या करेंगे, विभीषण जी ने जो राम नाम दे दिया है, हम तो उसी से इस समुद्र से नहीं भव सागर से भी पार उतर जाएंगे। तो तारण तरण राक्षसों को ऐसा बना दिया कि उन्होंने दूसरों को भी भव सागर से पार कर दिया, वो भी और लोगों को भव सागर से पार उतारने में समर्थ हो गए। ऐसी प्रभु आपकी महिमा है। कहां तक कहें पील उद्धरण, पील माने हाथी, हाथी का उद्धार करने वाले, गजेंद्र का उद्धार करने वाले। हे सील सिंधु आप तो गजेंद्र का भी उद्धार करने वाले हैं, लेकिन गजेंद्र का उद्धार करने वाले आप हमारे लिए इतनी ढील ढाल कर रहे हैं, हमारे लिए इतने ढीले हो रहे हैं, तो आपकी ये ढिलाई देख करके आपने इतने इतने लोगों को तरण तारण बना दिया, गजेंद्र का भी उद्धार कर दिया, और तुलसीदास के बारी जब आई तो आप ढीले ढाले हो रहे हो, निरुत्साह निरुद्यम से हो रहे हो। तो आपकी ये ढिलाई देख करके तुलसी पे चाहत गलान ही गरन, तुलसीदास तो इसी ग्लानी से गला जा रहा है, कि आप हमारे लिए इतनी ढिलाई क्यों आप कर रहे हो प्रभु, अतएव कृपा करके हमारा भी उद्धार शीघ्र कर दीजिए। इस प्रकार से ये शरणागति के भाव के साथ आज इस पद की पूर्णता हुई। अब आगे की चर्चा तो जो क्रम से चल रही है वो चलेगी, 249वें पद की और उसके आगे के पदों की चर्चा जड़खोर गोधाम में चल रही है, वहाँ चलेगी। हमारा तो जीवन सफल हुआ क्योंकि विनय पत्रिका की जब से चर्चा हो रही थी और महाराज जी के निमित्त ही हो रही थी, और अब महाराज जी के प्रत्यक्ष उत्सव में भले ही तीन दिन ही सही, तीन दिन हुआ ना, आज तीसरा दिन है, आज चार दिन हो गया, सत्संग के तीन दिन हुए, तो तीन दिन की विनय पत्रिका के पदगान की सेवा संक्षिप्त यथामति यथा समय की गई। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि विनय पत्रिका कहने की प्रेरणा हमको महाराज जी की प्रेरणा से ही हुई, क्योंकि सबसे पहले विनय पत्रिका के ऊपर कुछ कहिए ये आग्रह गोविंद भाई जी ने किया था, सामने बैठे हैं। संकीर्तन मंदिर में सबसे पहले प्रवचन हुआ था विनय पत्रिका के कुछ पदों पर, और उस वो जो कैसेट बनी उस कैसेट से इतना लोगों को लाभ मिला कि हम कह नहीं सकते। यहाँ भी अनेक लोग ऐसे बैठे होंगे जो अनुभव करते होंगे कि वो जो राजकोट संकीर्तन मंदिर वाली जो विनय पत्रिका का प्रवचन की कैसेट है उसको सुन करके न जाने कितने जीव उनका संसार छूट गया, वो भजन में लग गए। अयोध्या के एक संत हैं श्री मथुरादास जी, श्री हर्षण कुंज सरकार के शिष्य हैं, उन्होंने रो करके कहा भैया हम एक भीख मांग रहे हैं, हम तेरी इच्छा पूरी कर दो, आप विनय पत्रिका आदि से अंत तक एक बार सुना दो, इससे जीवों को बहुत लाभ होगा। उन संत की आज्ञा भी कारण बनी और अब महाराज जी की कृपा से हम चाहते तो हैं कि 20 तारीख तक पूर्ण कर दें, लेकिन संभव दिख नहीं रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसको अब ग्रंथ को पूर्ण करना है तो इसको हम लोग पूर्ण करेंगे और इसकी पूर्णता का समय पूरा होगा, ग्रंथ तो क्या पूरा होगा, लेकिन लोगों को बहुत लाभ मिला, हमको भी लाभ मिल रहा है, लोगों को लाभ मिला। भातिलिया जी, सैकड़ों लोग ऐसे इस विनय पत्रिका प्रवचन के बाद, सैकड़ों लोग जो 108 दिन में 108 पारायण कर चुके हैं और विचित्र विचित्र अनुभूतियां प्राप्त कर चुके हैं, हम भी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे महाराज जी ने 108 दिन में अनुष्ठान पूर्वक विनय पत्रिका के 108 पारायण किए, कभी इस दास को भी यह सौभाग्य मिले कि हम 108 दिन में 108 विनय पत्रिका के मूल पारायण करके सुख प्राप्त कर सकें। महाराज जी ने जामनगर में हनुमान जी के स्थान में 108 दिन में 108 पारायण किए थे विनय पत्रिका के, और हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर के उनको नाम प्रचार की आज्ञा दी, अब आपका कोई काम शेष नहीं है, जीवों को नाम दान करो, सबके ऊपर कृपा करो, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे दिव्य भगवत स्वरूप, ऐसे ही संतों के लिए कहा है संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, लिखा तो गीता भगवत रामायण में क्या नहीं, सब कुछ लिखा है, लेकिन इन महापुरुषों ने उसे चरितार्थ करके दिखाया। दास बोध में लिखा है कि श्री राम जय राम का श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक 13 करोड़ जप कर ले उसे राम जी का दर्शन होगा, महाराज जी ने हनुमान दाढ़ी में 13 करोड़ जप किया और प्रणवाकार ज्योति के मध्य साक्षात श्री राम जी का दर्शन प्राप्त किया। यहां भी शायद वो छवि विराजमान होगी, प्रणवाकार ज्योति में राम जी इस मुद्रा में विराज, यहां भी वह है क्या नहीं है, वहां राजकोट में है और द्वारिका में है, सब जगह है, हाँ यहां होगी। तो प्रत्यक्ष ये कहा उन्होंने कि आज भी कोई श्रद्धा पूर्वक 13 करोड़ विजय मंत्र का जप करे और राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर सकता है, ऐसे दिव्य महापुरुष, उनके चरणों में हम बार बार साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनकी प्राण प्रिय वस्तु विनय पत्रिका उन्हीं के श्री कर कमल में हम अर्पित करते हैं। उनके पूज्य गुरुदेव, हम सबके परम गुरुदेव श्री पूज्य काश्मीरी बाबा के कर कमल में अर्पित करते हैं और अपनी वाणी को श्री हनुमान जी के चरणों में, रघुनाथ जी के चरणों में विराम देते हैं। और हमारी इच्छा है कि राधा कृष्ण जी भी कुछ कहें, कुछ कह दीजिए कीर्तन, श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन भी कराएं, कुछ कहें, आप भी कुछ कह दीजिए। सभी लोग विराजे रहे, थोड़ी देर की बात श्री राम जय। श्री राम।